से है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे से कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना, देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना, याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। सारी बातें तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे।